Jest niewiele gatunków, na które mam tak zwaną alergię, ale jednym z nich jest reggae. Przykro mi, jeżeli mam tutaj fanów lub fanki, taka prawda. Czasem przekłada się ta nienawiść, czy też niechęć, bo bez przesady, na jego elementy. Ale jeśli chodzi o duby, to jestem bardzo otwarta na eksperymenty. U Blokowiska w utworze Syzyf, niemal w tych takich rytmach ska, tonie głos Macieja Jurgi. Nie spodziewałam się tego. Cała płyta to naprawdę ciekawa dekonstrukcja wszystkiego, co post w polskości, w naszej scenie muzycznej. Nie tylko w kwestii postpunku, ale również innych gatunków wyrastających z ery transformacji. Album Płonie wyszedł w 2020 roku i naprawdę polecam powrót do tej płyty, szczególnie, że tak jak mówiłam, nadchodzi nowość od Blokowiska, która ukaże się w przyszłym roku. Mniej więcej w okolicy 2020 roku bardzo dużo słuchałam również zespołu Noże. Odwracasz jak dywan, świat, wzory giną w szwach, skrzą się ścięgna w złamanych szczękach miast. Taki pył tramwaje zgradzia na bliskość dwóch ciał, pruje się w ulicy żar. Czarno co świata, gdzie oko szyje twarz, źrenicą rozwarte. Noże w 2019 roku przy okazji płyty Gniew pisali o sobie wrzask ulicy wtłoczony w postpunkowe gitary, melodie zszyte chaosem, wybuchy i szepty polszczyzny. W tym samym roku, co ukazała się płyta Noży, powstała zimnofalowa grupa Kosy, która później przekształciła się w Ksy. Na koncie mają utwór Pluskwa. Zielony na sto, mały, tysiąc, dziwnych, bo To już wrocławska scena i Atol, Atol, Atol, inaczej zwany trzy razy Atol. Grupa wydała właśnie album Dron, Dron, Dron. Eksperymenty gatunkowe w utworze Neon podbite są przez takie psychodeliczne syntezatory, zdeformowane gitary, mechaniczne wokale i opisując plastycznie kanciasty bas. Kto lubił zespół Curves z Wrocławia, u Atolów gra ich były gitarzysta Hubert Kostkiewicz. Na zachętę jeszcze utwór Słyszenie granic. Atol, Atol, Atol. Tego albumu nie usłyszymy w streamingu, ale znajdziemy m.in. na Bandcampie wytwórni kasetowej Syf Records. W tym roku wydali same smakowitości na kasyciakach, również nowy album grupy Drobne Niepokoje. Popowa psychodelia z postpunkiem i pasujące na dzisiaj smutki. Tak jest pełniej, już nie będę pełzna. Muzyka. tak jest pełniej. Akceptuję przestrzeń. Niech dzisiaj nic się nie dzieje. Tak jest dobrze. Skąd przyszły te nielogiczne smutki? Nagle prysły i znów przyszły te nielogiczne smutki. Łapiemy się w locie albo wcale. Nie parsekami mierzyć bliskość. Gdy posprzątamy, znajdzie się wszystko. Skąd przyszły te nielogiczne smutki? Nagle prysły i znów przyszły te nielogiczne smutki. Nielogiczne smutki. Kto ich nie zna? Wojciech Brożek w zespole Drobne Niepokoje pisze pół żartem, pół serio. Bawi się formą w towarzystwie syn w popu, czasem postpunku, ale raczej jednak tych brzmień popowych. Nie jest też sam, towarzyszy mu Magda Turaj i Mewa Habiera. Wybrzmiewa to w utworze Trupy. Trupy, trupy we mnie. pojawi się mrok. Wiem, że zmieni się tło. Niepokoi mnie ktoś. Niepotrzebne mi to. Kiedy przejdzie mi złość, może wróci mi prąd. Wojciech Brożek, Magda Turłaj działali wcześniej pod różnymi nazwami, między innymi Kawałek Kulki, Żółte Kalendarze, Orzeł i Reszka, Drekoty, a na końcu stworzyli projekt Drobne Niepokoje, do którego dołączyła do nich Mewa Habiera. Tak też zostało, właśnie wydali album o tytule Drobne Niepokoje. Tegoroczne premiery rockowe wcale nie są tak liczne, przynajmniej te, które zwróciły moją uwagę, ale jedną z nich jest nowa płyta Walusia, Tematy i wariacje. Zdecydowanie uciekł od komercyjnego grania, co trochę mu zarzucano po ostatnich premierach. Oto jego instrumenty finansowe, które komentują rzeczywistość kreowaną w mediach społecznościowych. Yerba mate, inflacja, 2-0, 2-5. Raz, jeden, dwa. Spoglądasz w telefon, bo w pomocie instrumenty finansowe, życie twoje ma melodię i akordy jakieś dziwne, takie jazzowe. Ciężko stwierdzić, czy to smutne, czy wesołe. Stwierdzić, czy to smutne, czy wesołe. To smutne, czy to smutne. Za wszelką cenę chcesz poczuć, że żyjesz, bo białka, organy, ideały i uprzedzenia to człowiek, a nie dane w tabelce Excela. Tak jak pistolet na wodę, to nie kałach. Tak jak Tinder z miłością, tyle ma wspólnego, co krzesło elektryczne z wygodnym fotelem. Tak jak Walenty Krasicki z pozerem. Tak jak obiekt seksualny z bliskim przyjacielem. Tak jak twoja tożsamość z twoim awatarem. Tak jak współczesny hip-hop z rapem. Tak jak rumianek z porządnym batem. Tak jak narkotyki z kreatywnością. Tak jak paplanie bzdur z mądrością. Tak jak gangsterzy z zasadami. Tak jak porządni politycy z porządnymi obywatelami. Proszę wybaczyć literalny opis sytuacji. Gdy Walenty odwiedził Studio Trójki, żeby porozmawiać z Gosią Jakubowską w rotacji na temat płyty Tematy i Wariacje, trochę rozmawialiśmy tak korytarzowo, prywatnie, o negatywnych skutkach mediów społecznościowych. Niedługo później widzę coraz częściej te refleksje w dyskusji na temat mediów społecznościowych i tych autorytetów w przestrzeni publicznej. Waluś w różnych wywiadach mówił, że dzisiaj głos ludzi, którzy poświęcili życie nauce czy kulturze, bywa zrównany z opiniami opartymi na fake newsach i te autorytety tracą znaczenie, łatwo je wyśmiać, zakwestionować, podważyć. To jedna z tych refleksji, które czuć w utworze Instrumenty finansowe. Nie brakuje naprawdę różnych spojrzeń na tę współczesną rzeczywistość w jego ostatniej płycie. Na dokładkę jeszcze trzymam jeszcze twoją stronę. Jestem, bo nawet szwed chce ci dać. zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Powietrza drganie, postacie z mitycznych pieśni, na deser umieranie. Skrzeszenie raz w miesiącu, krótkie jednorazowe, takie, które mija w końcu i zostaje niezaspokojone. Wspominałam, że wracam dzisiaj do posępnych płyt o rysie postpunkowym. Znów mamy rok 2020. Ukazuje się album Zostaw po sobie dobre wrażenie zespołu Sztylety. Debiut z elementami indie rocka i noise'u, łagodne zwrotki, ale mocne refreny i cmentarne teksty, co już dzisiaj w audycji się trochę pojawiało. Tak jak w utworze Wtedy, kiedy będę martwy. kobiety czas nadejdzie i złożą do trupu twoje truchło. Pierwszy raz tak spokojny będzie, wiedząc, że nie nadejdzie już jutro. Wtedy, kiedy będziesz martwy, a ciało twoje płonie się na kość, powstanie dookoła ekosystem własny, który sobie całą swoją złość. Wtedy, kiedy będziesz martwy, będziesz miał do pewnienia już nic. Gdy zgniją kolejne ciała warstwy, zastanowisz się, czy warto było żyć. I będziesz mógł zgłębiać siebie, jak nigdy nie zgłębiałeś. Chwila sam ze sobą wreszcie, tak długo na to czekałeś. To był zespół Sztylety na koniec mojej dzisiejszej audycji Bażancie Serce, która krążyła wokół punku, postpunku i noizowych grup z Polski. Po tej stronie Ania Lalka i program zamykam ponownie zespołem Susie and the Banshees. Ich debiut The Scream 13 listopada kończy 47 lat. Dobranoc. Thank you. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 000 dni.